privet pennat atregon. Discar mestr a leron vour. Dirag an toul goulo e oa kouet an alvaon hag ar sabatur war ar strola da lionet. Ur gersi en galet a lennen war zrem silver a oa nijet kouet ispi da laka di graban war an tinzor. Buen avat e hat kavaz in ar skaralon, hak ar og mode voe amzor da zizou zana, e oa gret iven os gantan den em zistroba deus an enkaden. E l'er chom en os ouez, e reaz di mont di heul, hag e lakaz an toul e treom a gint. Kemer an dra-mañ, e me an di, o rasten di ur bistolen a zaouden. Warnon e tolaz ur zel a oa doare gantan da reidi da hout e oam tapet evel razet en ur stoker. E keit ama zonjen eveltan, e reaz di ur mous war skaradek. Eugen e voen gant ar pilpouz a oa an ean, hag e lavarez dean. Eve se, o hoz adar e chachet kostillen. Nene voe ket amzor da respont, ra glampet e war botre den toul, e l'er menem lakachon da ziskrab an douar gant o douarn. Morgan, hag avaz ur pezaour, hag o toui ken gwas hag an diaoul, en diskwelaz digen sortet. E pa d'ur munut, e tremenez deus an eil d'an degile. Ur pezi gaour! A harmas meo e tirolet. Setu arze da 16,000 ur, Silver! Gout a rezo beur an mahad neketa, teye an inina fazi morse e war edol, pen kouad a zo hanout. Tolet, potret, a oa pa Silver. Ne vefent ket zoezet a kafer kolor. Kolor? Eme veri kounart. Kolor, a klevet o heus mignonout? E mar e ouye kement tra, skrevet e war izrem. Oh, Mary, a do la Silver dir. Men ou da rez bo pret bian kabiten. Hogan, ar vechman, edo an ol a du gant Mary. Zevel a rejon deus an toul. Ah, dre ur vard evitom, war a rib e nep dom ini. En em zastume de oan di razom, en toal dan toul, pada le chome Silver di flash ker, ar ped war ivaz loayek. Dispont e zele oute, o tiskwel de e oa un din kadar ne gourayone. Mary en eze, un gavaz mad la varou d'ur gomz benak di gavan didi. Mignonet, emir. E manyaz eo daou, on ili mahanya de neus gret dem don bete gaman, hag en eusom trubardet, hag ar mihiek, hag ar fen kaoudi grohen. Vraiment, vazut. A koulz dre gomz a drizin, e roaz da gompren e venet ten a warnom. Hogan trizen, o ton d'ouz ar struiz, a strakaz an ampouen. Tau, tau, tau. A Mary a gouez en toul wariben. Ar martol o pen stelenet, o trei warnan e unan evel ur gornigel, a gouez a stog i gorf wari goste, skouet gant un toul marvel. An trial a dro a skein dem hag a red a skouit pepine du zidu. Raktal e tiskarg a silver izi ou bistolen war veri e gouez le didoul, e sartel ar dean. C'est une écoute, c'est vraiment George. Kirkent e henem gavas an doktor, Gray, a Ben Gunn, gant o fuzulio a war c'hoaz o tivo gedi. War ok, a c'ho remen a zon doktor. Redom ar buan am a helim, a trohadeir an end ar bago. Tiz ru gant em, e salchom distu a droz ar struiz a dap edem bete gro brusk. Silver a regwell am a hele evit chom gant em, a kemmen de strive evit an meulian ma oa dare ou da zi flaka penem gavchom etram war gerien. Doktor, emir, non eus mui ne barbek da hasta. A horne e gourionne, e welem an diridi o skara wardu ar meneik a anvem ar wern volusk. E dom e treo eta a garbargo, a setu marechon meneon, en dra ma zehe silver, ur c'hwezen a ziver e stang deus idal. Ben oz der, doktor, a lavaras e. De dor bed eon dar mar e mar dor savete i dje mame. Hag e kendalhas. Eme se te e a zo amant ben gunn. Un tamm brav a loen zo c'hanout e mar. Ya, me e ben gunn, a respont a zanez a danenez, e ser enem dar laskat kemen e oa diezet gant ar gwell eus an dion John. Ur penadig e chomaz di lavar, a neus e c'houlenez. Penoz e harpet gant e rotro silver, ma tri a gotru gare kadaran, neketa? Ben, ben, a c'hoz mo la silver. Te yei a zo kiriek din da vian kol. An doktor a gasas Gray da gehadunan deus ar pigello a oa chomel war ler an deridi. e keit am a tiskenem bezon uelen, e kontzaz dem dre ar munut kementra a war c'hoarviet. Gant evez e zilo a silver an estorse ar oede an a c'hoed e oa gun, ar pokez ar ziot, an nini a zambaz gantan an teza. E ser kantri a la head hag a dreuz an enez, e ne oa kavet ar c'horf maro, a diskoachet kuziaden ar abiten flint. E ie e ne oa dizgouaret an teza, troa diven vek e a oa bidilezet gantan e gwele d'an doul. War igain e tougez gant kalz poan an naour a oa en toul, adal hag ar oien bihin beteg ar vougaou a oa war dachan an daou bikan. Eno e doa pinvidigezo a boe daou viz a rog menem gavaz an Hispaniola a oel d'an enez. An zavet e ne oa bengan e sekret eus an doktor e kerz an endervez oa aler an arsail a reaz warnom a leron vour. An tronoz, pe ne oa meizet e oa steuzet da list war amour, e reaz an otro laifse da gavout silver evit rei deon ar garten, di dalve hi viziken. Leuskal a reaz gantan ar pourveio rak, e ler mare ben gun i anez, e vire hemañ e leiz hag e garv sal. E ber gomzo, kement tra dal voudus a loskaz gant silver hag e dut, evit kaon an tu da gwitat salv a reon ler, evit enem den a war an uel, pel deus an derzien na kavout tu, evel se, da viro dan tenzor. Evit ar pez a zelouz or, Jim, imeñ. E meus gret en despet din, met evit mad a ri a oa chomet fe al odliet. A ma ne war ket eus ar emañ, pi oa zo kiriek. An dese mintin mad, o zonjel pegen grevus e halche beandi ar gersien o dixe a leon vour o wele de oa nijet kouid an tenzor, e reaz i venos da zon dam boarezi gant grei a ben gun. Losket en ewa ar mareg ar vougau, da ziwa la habiten gloazet. Gant i zaog avandat, e oa izonj trozi an enez a veskel, evit o stad eus ar oen bin vraz. Dizale e welas e oa nem gavet ar ozan war aler. Hak, o veom a oa ben gun, ur pot skan a wisk, e ne oa ro e gourhe men deon da hasta da gerzet, vin mare che gwela ma helche. Neuze et eus ar jonj da ven, da ober iva deus bris kreden o an alievodet, a ken mar de kasaz an traoù da ben, oa devoe amzor an doktor a Gray, da veon darev da salia, pas igwez ar farbrandet war ibland toul. Chans meus bet da gao Jim gani, eme Silver. Pan eme so, doktor, o piche losket diska ar anion John, e band bister kan ma hat. E band bister a kan, a tra zur. A la varazan notre live se, kon ur mous war soar izrem. A ben neuze, e oa menem gavet e kichen ar bago. Gant ar bigel, e vreuz az an doktor unan an e. Pignan dare chom ol e barzi ben a Silver, daus deon da veon skouiz maro, a gemer a zeur roenv evel a real. A barspel, e ret chom war ur mour kompes kenan hag e tremen chom ur mulgul. War dro pi derlev ur boa da ober a barstiz out pleg mour an ors e ler ma ma kaset an Hispaniola da skai war an drezen. En ur vond e biou da duchen an daou bikern, e ver chom ur geidour harpet war e fuzul. Ar marek e oa, hag o hijade an mouchouero, e losk chom beba youhad en loen, a silver a rez evel tom. Ul le wanter pelloc, e pleg mour an ors, e kaf chom o lestr o redek du man diurn, er ve frouden an aval. La ke de oa be war neug an a lanno, hag ur burzu de oa, na oa ke be kasa dan don vour pe ed a vrevi oa a herek. Ne bet a zrouk a war c'hoarvet gant a lestr, war bouizi c'hwil vras, a war roget a dispenet. Stag e devoe deus un eur neve, a losk chom da gwi ar strad war hit ur gourre d'anter. Gray en ewe ki fridi da ziwal an Hispaniola, e keit am a hem dar vougaou e ler mari a zarmarek dem un di gemer egaat. Ne glevis ne bre besti gantan di war ben vadis entidigez. Met pa voe salu de gant silver, e voe kin heuget a brouezet ma lavars deyan. Chouiz silver ya falat trubad a galion am eus gweld morse, ya un den fala kregoyane, alie don bet da chom hebo tamal der galezan, hogan no torfed o niverus a zo ur bir pouner a sotro bo pred o koustiñans. O truga e kard a rang an izeleg ez otro, a responta Silver. Difen a rang ouzor dan truga e kard, a harmaz ar marek dirolet. Ne rin ke vad liet deus o leuskel digaste, et kouet diva oazro. Da houde, e hechon tri ar vougaou, a oa eron, a yahuz an eireni. Ur pouladik d'ours kler gronet gant boadenaj o raden, a gaf chom eni deus un tu. A leuren, a oa kempen, a goloet gant ur gouskat trez. Dirag ur gohat tan, e oa gourviet a habiten smolet. En ur an e luret deus klerijen ar flammo, ur bern pejo aour. Tenzor, a habiten flint, a l'air mour brudet. Eno edo ar pez e oam deud a glas kempel, hag a oa kouste de bue da seitek din deus kouch martolode dan Hispaniola. Ogon, nag a oad a oa kiaik da vian losket da redek a rog bian da stumet. Pen abeg e oa bet da lahad ego, da zrogu kri a da drubar de rejo. Kouskoudi e oa c'hoaz tri den oa ranenez, silver, ar morgon koz, a ben gun, hag oa de oa kemeret perz ar muntro hag en droglar ose e naner o kredi o dixe o lo deus an aur miliget. De tre, Jim, eme ar habiten di. Ur pod ma de hor, med ne gret anke de verde ar gani e viziken, kalz reziz en o kavan. Ar gosel deus an dion John, il avans. Ah, c'hui, e John Silver, petra ta zo kirieg e hor deud ar ma. Distreier an den em laka den o kouhemen, kabiten, a el gaya Silver. Ha, est klam mazan notro smolet. A setuol ar plus a lavaras. Ur gwan disparere chom en dese, gant kik sa la gevet tapet gant ben gun, a li pouzir ez avoui oze diwet apretse, a gun eubet boutalaj o gwin deut deus an Hispaniola. Gant levene, e tanvaiz ar blijadur da veo an eve e twiz va mignonet. En leva lijen, a gun eubet agoste, e tebe silver illo deus ar gwan, da re o bepre da rei dorn da zervija, Agatao, doujus, a seven, evel ma oa bekent, e kerzan treiz.